राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो एक बात है, सबसे बड़ा सबसे उससे बड़ा कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, वो हमारा है। कितनी विचित्र बात है, कितनी अलौकिक बात है, विचित्र बात है, वो हमारा है खास। इस पर अंश जीव विनाश, वो हमारा है खास। ईश्वर अंश जीव विनाश हेतु सखायो विष्णु माता है, हेतु सखाय मित्र है। दो मैं सखा है, माता दाता पिता माँ भेदा दादा भी पिता माता माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। मैं हर धाम मां से बड़े रहता है, बात है तुम याद रहे। भगवान हमारे मित्र है, भगवान जी हमें हमारे भगवान, भगवान हमारे हम भगवान। महान पवित्र जीवन है भगवान के चरणों के शरण, उसी की लीला है, उसी की बात करते हैं, वही पढ़ते हैं, वही सुनते हैं, वही सुनाते हैं, वही विचार करते हैं। अरे उनकी बात विचित्र बात है, सब मम प्रिय सब मम हो जाए, सब मेरे पैदा किए हुए सब मेरे प्यारे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्व मई पश्यति न परश्यामी न तो मेरे पश्यति। कैसी बात है, मेरी कोई देखता है उस शरीर में अदृश्य शरीर होता है, वो मेरे लिए अदृश्य शरीर होता। कारण रहे दयाल बिना कारण के पकड़ है, बिना कारण कहाँ अमर कहाँ में करी बात है। हमारी क्या इज्जत है, क्या मैं वो क्या है, तुम एक क्षण भी मैं सुनते नहीं सर्वशिष्टा शब्द हृदय में तू थारो मद दो समरिया मद दो कर ले हमारी रहते न प्रभु से सुख भगवान ऐसा है बहुत आदर होते एकदम मस्त राजा महाराजा है धनी आदमी है वो भी मित्र हो जाए तो बड़ी गर्मी आती मन में हम सबसे ऊपर है उससे ऊपर कोई युवा नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं हो सकता ही नहीं हरदम हमारे साथ रहते कैसे लेकिन बात बड़ी अलोक विचित्र बात है हमारे पर हमारे तब वो कोई मेरा कह दे खुश हो जाते हैं ऐसे बालक कहता है तू मेरी माँ है ऐसे भगवान हो गए तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें माँ भी आप बाप भी आप भाई भी आप मित्र भी आप धन भी आप विद्या भी आप सब उस आप ही हो आप ही हो आप ही हो मस्त मस्त नाचना अलग बात है विचित्र भाई तो भगत भगवान को याद रहते हुए भगवान हमारे कोई भूखरी पैसे कोई जरूरत नहीं कपड़े हिलते भी मकान की कोई चिंता नहीं घर वाले चिंता करते थे हमारी गायें कहीं गई हमारी वस्तु कहीं गई तो सूरदास जी महाराज ने कहा कि तुम हमारे को छुट्टी दे दो तो तुम्हारे बता दे छुट्टी दे गए तो वे गए हुए वर्णा पास मंदिर जाओ छुट्टी दे दी जागर विष्णु बैठ गया नदी के दर वृक्ष यू विचार नहीं काम पूरी करेंगे कौन जल पाएगा अनुसंधान पहुंचते हुए बड़े आनंद की बात है। जो भगवान को अपना समझता है वो निशंक हो जाता है, निःशोक हो जाता है, निर्भय हो जाता है, संपूर्ण आफत मिट जाती है, कोई किसी तरह की चिंता ही नहीं। उमा राम समय तुझ माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, ऐसा कोई समर्थ नहीं है। अनंत ब्रह्मांड जिसके इशारे चलता है, सब धन किया हुआ है, वो हमारे मित्र है, वो हमारे हैं, हम उनके मौज हो गए, सजनो विचित्र बात है, विचित्र छोटी छोटी बात के लिए बस दुख पाता है, मुहत कोई चीज हमारी नहीं, हमारी कुछ नहीं, हमारे केवल भगवान, हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे किसी से कोई संबंध नहीं है, हमारे केवल भगवान हमारा। सूरदास जी सेवा करे वे कहते छुट्टी दे दो, मेरे छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दे, एक हजार बैठा बस वाह प्रभाव वाह प्रभाव वाह प्रभाव मेरे भाई के सिंह आ गया, सिंह सिंह को भूखा रखा, भूखा रखे भाई मेरे भाई को छोड़ दिया, लोग देखे तमाशा देखा और मेरे भाई को सो गए, हो आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद आते वे सामने गए, आते करे आज तो प्रहलाद जी भगवान आए, प्रहलाद आते करे जड़ो आरती करते जल तुर छा छा लगा उठ गया, पीछे जाएगा छोड़ने वाले लोग जी भी आ भोग लगा लो ठाकुर जी भोग लाख भगवान भाव लागे भगवान बाप बाबा भरती हरि घर है वो दिन कब आएगा, एकाग्र में जाए ऐसा कोई सहायता नहीं, कोई जरूरत नहीं। पानी पात्र हाथ दिन भरा मस्त हो जाते संत है, भगवान को याद करके मौज में रहते तो लगे नहीं है, काम खान पड़े नहीं, प्रश्न आवे नहीं, मौजे मौज दृढ़ विचार के लिए कोई कसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, किसी देश का, किसी वेश में, किसी संप्रदाय का, कोई खुश है। वाह बाबा, जिसे जैसे स्वर्ण मात्र है ना जन्म संसार बंधन बचते, याद मात्र करने से सब बंधन टूट जाए पटापट पटापट। पहला आदमी आग में बैठे हुए करते हैं, पिताजी को आप आओ मेरे पास में आओ, उतासन संदन पंकशील उतासन पंक संग पंकज पंकशील लेने से वाले भगवान बलते हुए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण श्री भाते महाराज।